võtad oma asju, meil lõmbri hästi ümber kodutel. Veel kaplesin ühe vana mudiga, kes tahtis küll lüüa kile kondiga. Kodus ruksema jaaga, veel saatsid sisse ka teleka. Oi kui tore on mässu veel, kuuleks veel millest mässata veel, veel. Ümber kodu teel, või kaplesin ühe vana mutiga, kes tahtis mul lüüa kile kotiga. Kodus nuksema jalaga, veel saatsin sisse ka teleka. Oi kui tore on mässu veel, kuuleks see millest mässata veel, veel.